राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 16 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम परम ब्रह्मनराकृते सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनतुजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकं परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो साहब। जीव और भगवान की एकता है तो अंश कहने में क्या अभिप्राय है भगवान का? जीव को भगवान को अंश कह रहे हैं, इसमें क्या कारण है? तात्पर्य क्या है भगवान के कह रहे हैं? तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि तुम अपने पिता को छोड़ के लग गए, कम से कम पिता की तरफ जाना सही है। तुम पिता को छोड़ के लग रहे दूसरे को, भगवान का अंश कहने में क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न अंश कहने का तात्पर्य है प्रकृति का अंश आम को पकड़ा, आम को पकड़ने से अंश है, आम का त्याग नहीं होगा। निर्मोह निरहंकार निर्ममो निरहंकार स शांति मदि गच्छति है ना। निर्ममो निरहंकार अहंकार को छोड़ दे तो आगे क्या ऐसा प्रेम स्थिति अहंकार नहीं हुआ अंश। तो प्रकृति अंश को पकड़ा है, अंश है प्रकृति का, उसको पकड़ा है, जवाब अंश कर लाया। और पूछो भाई शब्दों से अल्प फिर पूछो। अंश का मतलब तो छोटा होता है, तो भगवान का छोटा जीव छोटा है क्या भगवान से? छोटा है ही, ये मैं कहने का है, ये कोई संदेह है? आप बड़ा मानते हो क्या? आपको पूछे आप भगवान से बड़ा मानते हो क्या जीव को? बताओ आप बड़ा मानते हो? आपने सुबह कहा था ना जीव ब्रह्म की एकता हो जाती है, तो जब छोटा है तो फिर एकता के जीव तो बराबर नहीं हुआ ना? ये भाव छोटा नहीं है, आपने सुना ही नहीं है, मेरी बात को सुना ही नहीं आपने, बात करते फालतू, मेरी बात को सुना ही नहीं। मैंने कहा प्रकृति का अर्श अहम, इसको पकड़ने से अर्श कहलाता है, सुना ही नहीं आपने, छोटा अर्पणा करते बात। सुन तो लो हमारी बात तो सुनो, अब बोलो, अब बोलो। आया है कि गृहस्थ में महाभारत पढ़ने से लोगों के बहन फैला हुआ है कि कला हो जाती है घर में? नहीं, शेर जी घर में ही संशोधन किया, संक्षेप किया तो शरीर में किया, में किया, कोई कड़े हुई नहीं, बिल्कुल फालतू बात। अरे ऐसा बहम हो तो पहले शांति पर पढ़ो, बस अनुसार में पढ़ो, बस आदि पर पढ़ो, बहम हो तो भ्रम मिट जाएगा। यूं यूं बात करते हो, शांति पर्व अनुशासन पर पढ़ लो पहले, शांति पर्व पहले पढ़ो, पैसे अनुशासन पढ़ो, पैसे आदि पर पढ़ो, बिल्कुल गलत ठीक हो जाए। है नहीं ऐसा, शेर जी ने क्रम से किया, बड़े मैंने कैसे किया है, पढ़ाए विचार किया है, फिक्र हुई नहीं। कभी कभी मैं भी शादी जाता था, बहुत कम। और पूछो कोई बात पूछो। तुलसीदास जी ने एक जगह तो लिखा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, मनुष्य शरीर के विषय में महिमा गाई, और दूसरी जगह अधम शरीर बताया। मनुष्य शरीर के एक जगह तो महिमा गाई और दूसरी जगह अधम शरीर कहा, तो ये क्यों कहा, दो जगह ये फर्क क्या है? फर्क है शरीर है क्या, शरीर आठ मास की पुतली है, शरीर गंद गए, शरीर के समय गंद की चीज कोई नहीं है। बताओ डेढ़ मन का दो मन का थैला थोड़े पर भी चीज बढ़िया नहीं है, बताओ तो अरे करके कर देखो। वो डेढ़ दो मन का थैला है, थोड़े पर भी चीज बढ़िया बताओ, अरे करके देखा तो कोरा मुर्दा है कुछ नहीं। तो इसका उपयोग किया जाए तो कल्याण हो जाए, तो सदुपयोग बड़ा है, चीज कोई बड़ी नहीं कोई छोटी नहीं, सदुपयोग बड़ा है सबका, दुरुपयोग खराब, ये सिद्धांत है। सब जगह ठीक बैठेगा, सदुपयोग बढ़िया दुरुपयोग घटिया। दुनिया मात्र में सब चीजों में आप देख लो सदुपयोग सबका बढ़िया, नीचे नीचे बात है और दुरुपयोग सबका खराब, ऐसी अच्छी अच्छी अच्छी चीज है सब खराब। बोलो अपने साधन में कोई कठिनाई हो बोलो। नाम जब करना चाहते मन भाग जाता है, क्या करें? आप नाम जब करो पीछे मन ठीक रहेगा, पहली मन ठीक हो जाए नाम जब हो, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नाम जब करो फिर मन ठीक होगा, पहली मन ठीक हो जाए फिर नाम जब करेंगे, कभी नहीं होगा, कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। पहले मन ठीक हो जाए फिर नाम जब करेंगे, नहीं होगा, नाम जब ठीक हो जाएगा। भागवत में एक बात आती है, कर्मयोग कामी नाम, कर्मयोग कामियों के लिए है, कामी आदमियों के लिए कर्मयोगी है, कामी कर्मयोग करेगा। कामी क्या कर्मयोग करेगा, पर अधिकारी कौन है कामी नास्तु। अरे कामी है तभी निष्काम होगा, निष्काम है निष्काम क्या होगा, निष्काम का निष्काम क्या होगा, सकाम होगा तो भी होगा, इस वजह से कर्म योग तो काम ही नाम, इस वजह से मन में नहीं लगा उसके लिए नाम जब। आप बोलो बात बताओ, काटो मेरी बात को, मेरी बात को काटो, मैं नाराज नहीं हूंगा, मेरी बात का खंडन करो मैं नाराज नहीं हूंगा, या नाराज हूं छोड़ देना, नाराज हो जाए छोड़ देना। बोलो क्या सुना है? देखो आप विचार करो, आपको विचार करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार कैसे हो, खास ये बात है। और बात और पंच में पद पर हो, जीव क्या है, अंश क्या है, ईश्वर क्या है, अपना कल्याण कैसे हो, ये खास बात है। अब बहुत बातें सीख गया कल्याण में क्या फायदा, कल्याण हो गया दीप में बहुत सी बातें नहीं जान, क्या नुकसान क्या हुआ, ध्यान हो गया मनुष्य का जीवन का आपका शरीर सफल हो गया, मनुष्य का जन्म सफल हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ध्यान तो अभी बात बताओ है। सबसे प्रथम ये समझना है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जड़ता का बिल्कुल त्याग करना है और चेतनता को ग्रहण करना है, ये खास बात है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, तो शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, प्रकृति का कार्य है। यार आप परमात्मा का अंश हो, आप जितने बैठे सबके सब परमात्मा का अंश है, और जितना संसार दिखता है, ब्रह्मांड अनंत दिखता है, सब प्रकृति का कार्य है। इसमें संदेह हो तो बोलो, अनंत ब्रह्मांड है, कोटि रोम रोम प्रकृति आदि कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसा सबका सब प्रकृति का कार्य है। और आप स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, प्रकृति के साथ आपका संबंध है नहीं, चाहे स्थूल सही हो चाहे सूक्ष्म सही हो काशकार सही हो, आपका संबंध नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है। इसमें शंका हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो। सबसे पहले ये बात समझना है कि हम वास्तव में किस अंश है, तो आप साक्षात परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा परम पिता है, उसका आप अंश हो। अनंत ब्रह्मांड ये सब जड़ है, ये कोई काम के नहीं है, सब त्याज्य है, ये एक परमात्मा है। खास बात यह है, परमात्मा के आप शरण हो जाओ, निहाल हो जाओ, इन्हें संदेह नहीं है। तो अब क्या करें कि जड़ है वो सदुपयोग करो, सदुपयोग हरेक बात का, सदुपयोग दुरुपयोग, इस सदुपयोग बढ़िया है, दुरुपयोग खराब है। नीचे से नीची वस्तु है उसका सदुपयोग कल्याण करने वाला, दुरुपयोग पत्र करने वाला है, एक बात है। तो जड़ता है वो चिन्मयता की प्राप्ति में स्वयं हेतु है, परंतु जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, खास बात है। सब लोग विशेष करके और इसी में है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहते हैं प्राय सब लोग, ज्यादा बहुत कम लोग हैं जो इस बात को मानेंगे कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती ही नहीं है, हम कह जोर से नहीं हुई होती। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के द्वारा करो, जड़ का आदर करोगे कि नहीं। छात पर जाना है तो सीढ़ियों का आदर करना ही पड़ेगा, कह जाओगे साथ पर, इस बार जड़ता का आदर करना ही पड़ेगा, ये बात नहीं है। जड़ के द्वारा चेतन का नहीं होगा, चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है। सीढ़ियों कितनी ऊंची हो त्याग करना पड़ेगा, कोई सीढ़ी को पड़े सीढ़ी में मारी है, चढ़ने के लिए काम की है, पर सीढ़ी काम की नहीं है। इस बार से शरीर है ये नाशवान है, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी प्रकृति का कार्य है सभी। आप परमात्मा के अंश हो, आपके लिए उपयोगी नहीं है जड़, जड़ का सदुपयोग उपयोगी है, जड़ चीज महत्व की नहीं है, इसका सदुपयोग महत्व की चीज है। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, ये सबसे पहले आपको जानना चाहिए। कब अंगारी बढ़ोगे, जन के द्वारा ये मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूं, कई वर्ष भी थे, कई वर्ष जन के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जन के त्याग से होती है। जन के त्याग के बाद में क्या होगा आप इतने बैठे बताओ, जन का त्याग करने पर क्या होगा? जन में तम स्थिति होगी, चेतन में स्थिति होगी, और कहां स्थिति होगी? इस बार से जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा जड़ से ऊंचा उठ सकते हो, जड़ के द्वारा जड़ से ऊंचा उठ सकते हो, ये जड़ के द्वारा होता है, परंतु जड़ का त्याग करना पड़ेगा तब चिन्मयता में स्थिति होगी, जड़ को पकड़े रहने से नहीं होगी। इसमें संदेह हो बोलो, और आप काटो इस युक्ति से। विश्वास से जड़ता है, वो जड़ता से ऊंचे उठने में काम आवेगी। विश्वास से बड़ी काम की चीज है, सूर शरीर की, सूक्ष्म शरीर की, काल शरीर भी काम की चीज है, पर काम की चीज है जड़ से ऊंचा उठने के लिए, तत्व के लिए नहीं है। आपको तत्व ज्ञान के लिए जड़ काम के लिए है, तत्व के लिए काम आएगा विवेक, विवेक का आदर करो। वो विवेक मनुष्य शरीर में है, वो विवेक पशु पक्षियों में नहीं है। खाने पीने का पशु पक्षियों में विवेक है, ऊंट कितना ही भूखा वो आग नहीं खाएगा, भैंस कितनी भूखा आग नहीं खाएगी, बकरी आग खाएगी। तो खाने पीने का विवेक तो पशुओं में भी है, परंतु आत्मनात्मा का विवेक नहीं है, वहां जड़ चेतन का विवेक नहीं है। जड़ चेतन का विवेक मनुष्य में है, जड़ से का विवेक करो, जड़ से ऊंचा उठो, जड़ को महत्व दो। जड़ से ऊंचा उठने के लिए जड़ काम की चीज है, पर परमात्मा की प्राप्ति जड़ के द्वारा हो जाएगी, ये स्वप्न में ही मत समझो। और ये प्राय करके साधकों में है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जड़ के द्वारा होगा तो जड़ का आदर करना ही पड़ेगा आपको। जिस द्वारा से परमात्मा की प्राप्ति हो, उस द्वार की महिमा मांगनी पड़ेगी, उसको महत्व देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो महत्व जड़ का होगा तो चिंतन में प्राप्ति नहीं होगी। जड़ता की द्वारा जड़ से ऊंचे उठो, इसमें काम की चीज है, और आप उठ सकते हो, आप में योग्यता है, आप अधिकारी हो। मैं आपको अनधिकारी नहीं मानता हूं, सबको अधिकारी मानता हूं। मनुष्य मात्र पढ़ा हो चाहे अपढ़, बिल्कुल अपढ़, एक शब्द नहीं जानता, वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, तत्व ज्ञान हो सकता है। बिना पढ़े एक अक्षर ज्ञान ना हो, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आप परमात्मा का अंश हो। सब भीतर में चेतन है और शरीर जड़ है, शरीर सब प्रकृति का कार्य है। ये शरीर के द्वारा हो जाएगी, शरीर में जो विवेक है उस विवेक से हो जाएगा। तो महिमा है वो विवेक को लेकर के है, शरीर की महिमा भी विवेक को लेकर के है। विवेक इस मनुष्य शरीर में है, इतना विवेक दूसरी जगह नहीं है। देवताओं में विवेक है, परंतु भोगों में लिप्त है। आज यहाँ पर धनी आदमी है, वे सत्संग गीता में बताओ, जो को विशेष धनी है, करोड़पति है, अरबपति है, लखपति है, वे सत्संग गीता लगा है, नहीं जा सकते। भोग सामग्री अधिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है पारमार्थिक इच्छा हो जाए, भीतर से परमात्मा की इच्छा हो जाए, ये बड़ी चीज है। धन माता की चीज नहीं है, न शरीर माता की चीज है, माता जी परमात्मा की प्राप्ति इच्छा हो जाए ऊपर, तो ये विवेक का आदर करने से होगी। सभी का सदुपयोग करना होगा, सदुपयोग करने के लिए नीचे से नीचे, खराब से खराब चीज भी काम की है। इस वास्ते जड़ तो जड़ को महत्व दोगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अगर जड़ को ही साधन मानोगे तो जड़ का आदर करना ही पड़ेगा। साध्य से साधन का महत्व अधिक है, अधिक साध्य सिद्ध तत्व है उसकी अपेक्षा साधन का महत्व अधिक है, और उसका महत्व दोगे तभी साधन करोगे। तो जड़ चित्त साधन नहीं है, परमात्म तत्व का विवेक, उस विवेक का आदर करो। विवेक है आपका गुरु है खास, एक होता है गुरु, एक होता है नेता, एक होता है राजा, ये तीन तीन तरह के। राजा होता है वो भी शासन करता है, और गुरु भी शासन करता है, गुरु और नेता दोनों शासन करते हैं, परंतु फर्क है। नेता भी साधन करता है, नेता करता है बुद्धि के द्वारा समझा करके, और तत्व को समझा करके उत्पत्ति करता है गुरु, और डंडे के जोर से शासन करता है राजा। वो डंडे के जोर से राजा लगाता है, और अपनी तरफ लगाता है वो राजा था, राजा नहीं है। राजा और नेता और गुरु तीन है शासन, तीन है शासन, सबके वो शासन करने वाले। तो वास्तव में शासन है गुरु का। गुरु क्या करता है? जड़ देते का विवेक है, उसको विवेक को जागृत करता है। विवेक नेता नहीं है, जो विवेक आप में है उसको जागृत करता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम की बाप ने सुन मनुष्य होई, वो विवेक वही पैदा होता है, विवेक पैदा नहीं होता है। क्यों? प्रकृति में पुरुषम से विद्या नहीं उभाव पी, प्रकृति में पुरुषम से ही वह विद्या अनादि उभाव पी, अनादि अनादि है दोनों ही। तो ये विवेक है कि नहीं हम में? ये विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक जागृत होता है, जागृत प्रकट होता है। परमात्मा प्रकट होते पैदा नहीं होते, लीला प्रकट पैदा होने ही करते हैं, परंतु परमात्मा पैदा नहीं होते। ऐसे विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक आप में है वो जागृत होता है। सत्संग के द्वारा विवेक जागृत होता है, जो सत्संग गहरा करेगा त्यों विवेक पैदा होगा। सत्संग आप बहुत किया वर्षों तक, अभी तक पदार्थों की भोगों की भीतर में रुचि नहीं मिटी। देखो सच्ची पूछता हूँ, मैं खुद की पूछा जाए तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी विषयों का भीतर से त्याग बड़ा कठिन है। ये विवेक का बहुत जोर होगा तब होगा, मामूली नहीं होगा। विषयों के प्रति आकर्षण है, इनको पूछो आप, वर्षों तक ये कहते रहे, अब इनको पूछो क्या वैसा आकर्षण है क्या? अब अपना अनुभव करो, विचार करो, ठीक होगा। तो बड़े भारी आकर्षण है, जड़ की तरफ आकर्षण है, यही तो चेतनता में बाधा हुई है। बाधा क्या है? आपके चित्तमय स्वरूप होते हुए चित्तमय स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि संग्रह और भोग, ये दो बात बताइए। गीता ने लिखा है दूसरे अध्याय समाधि भोगेश्वरी प्रसन्नता रहा, और पीछे पुष्पित वचन लिखे बयालीस तैयारी समालीस में, ये चार श्लोक है, 41 बयालीस तैयारी समालीस, चार श्लोकों को प्रकरण है। उस प्रकरण भोगेश्वरी प्रसन्नता रहा, भोग और ऐश्वर्य, जिससे सुख मिलता है आराम मिलता है वो भोग है। योग का अनुष्ठान भी भोग करने से योग नहीं होता, योग करते ही भोग नहीं रहेगा, भोग का त्याग करने से योग सिद्धि होगी। समत्व योग उचित है, जब आपके सिद्धि असिद्धि में समभाव होगा, सिद्धि असिद्धि और समभूतव, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, समय सिद्धा तीन बार आया है गीता में, तीन बार आया है समय सिद्धा पर सिद्ध हो च, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार, सिद्धि सिद्धि और समो भूतवा, सिद्धि असिद्धि में सम हो जाए। सिद्धि में जो हर्ष है वही असिद्धि में हर्ष वैसे ही है। देखो आप उन्नति होती है नहीं होती है? बहुत जल्दी उन्नति हो गई। जो सिद्धि में हर्ष होता है प्रसन्नता होती है, असिद्धि में वही प्रसन्नता होने लगेगी। आप योगी हो जाओगे, आप योगी हो जाओगे। सिद्धि असिद्धि का आश्रय पड़ेगा, सिद्धि में प्रसन्नता असिद्धि में अप्रसन्नता, आप योगी नहीं हो सकते। समत्वम योग उचित है, समता का नाम योग है, गीता का योग ऐसा नहीं आसन लगा लिया योग हो गया, प्रणाम कर लिया योग हो गया। समता समत्वम योग उचित है, योग की परिभाषा है सिद्धि सिद्धि स्वभूतव समत्वम योग उचित है, समता योग है। तो समता जब आवेगी तब चिन्मयता की तरफ आपका खिंचाव होगा, जब तक सिद्धि और सिद्धि में समता नहीं कर्मयोग नहीं होगा। संन्यासस्तु महापाहो दुख मापतुम अयोग्यता, योग के बिना संन्यास की प्राप्ति होनी बड़ी कठिन होती है। योग युक्त हो मेरे ब्रह्म, योग युक्त ब्रह्म को जल्दी प्राप्त होता है, ब्रह्म को संग योग को नहीं। योग युक्त हो मुनि ब्रह्म नती अच्छी थी, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। तो योग समता आ गई तब योग होगा, सिद्धि सिद्धि स्वभूत हुआ। सिद्धि और असिद्धि में अपने मन पर विचार करो, हमारे मन चाही बात हो जाए और हमारे मन चाही से विरुद्ध बात हो जाए, दोनों में अंतःकरण को देखो, हमारा अंतःकरण कैसा है, तो पता लगेगा अपनी स्थिति का। अपनी स्थिति का पता लगेगा सिद्धि और सिद्धि में क्या असर होता है, इन्हें फर्क है कि नहीं। सिद्धि असिद्धि में कितना असर पड़ता है, अब कितना पड़ता है, क्रोध कितना आता है, क्या देख शिलास सिकतास जले सुखा पत्थर की लगी पत्थर के ऊपर लकीर बांधते हैं तो मिटती नहीं, पत्थर के ऊपर जोर से लकीर खेलती जाए, पत्थर काट करके पत्थर काटते हैं वो लकीर मिटती नहीं। क्या देख सिका सिकतास जले शिलास सिकतास जले सुखा, तो ऐसे काम क्रोध आदि की रेखा पत्थर की लगी, इसके बाद में है बालू की लकीर, इसके बाद में है जल की लकीर, इसके बाद में है आकाश की लकीर। इस तरह मन काम और क्रोध जैसा होना चाहिए। एक पत्थर की लकीर के आया आपने हमारा बुका लिया, हम उम्र भर नहीं मिलेंगे, बड़ा बैठे मिलेंगे, बुरा लगता है। तो पत्थर लकीर है, फिर आपने किया वह कोई आ गई थोड़ी सी मिट गई, बालू की लकीर है, और आपने किया और साथ साथ ही मिट गई जड़ जाएगी है, आकाश में लकीर मिटती नहीं, अंग नहीं थी। इस तरह से मन में कोई असर नहीं हो, आप तिरस्कार कर दो अपमान कर दो कुछ लगती नहीं। तो जब तक ये आकाश की लकीर न हो तब तक कभी संतोष नहीं करना चाहिए, साधन में कभी संतोष नहीं करना, भूल करके भी संतोष नहीं करना। संतोष और जन भी सर्वे गाता महत्व से अगर महत्व के बगैर संतोष नहीं है, संतोष संतोष काम की चीज है, अल्प साधन में संतोष करो वो बड़ी घातक चीज है, बहुत घातक चीज है। जब तक विकार आता है और मन में विकार आता है वो दिखता है मन में और ठहरता है और दिशा अभी तक उससे नहीं आया है। प्रत्यक्ष अपने अनुभव में आता है ये बिल्कुल, क्योंकि क्या बात जैसी बरसों तक ये कह रहे थे, बरसों तक कि बातें सब ठीक दिखती है पर काम में नहीं आती, अब नहीं कहता। अब तो पहले पत्थर की लिखी है, ये बातें तो बड़ी अच्छी है, अच्छी है बढ़िया है ऊंचा है पर काम में नहीं आती, अब नहीं कह सकते ये काम में नहीं आती। तो वह में फर्क पड़ेगा, जैसे पत्थर के लिए उसी तरह बालू लेती है, बालू का पता ही नहीं लगा कि लकीर कहाँ थी, और सितार जड़े उस रेखा जड़ में लकीर पड़ती थी, अंगुली दिखती है लकीर नहीं पड़ती, और आकाश में दिखती थी पड़ती नहीं। ऐसा अंधकरण हो जाए, अंधकरण में आकाश की तरह हो जाए तब सुना ठीक है, जब तक ऐसा न हो तब तो समझना चाहिए कहीं की कमी है, कहीं कहीं कमी है, नहीं तो क्यों होता है ऐसा। हर देख शिलास और सिकतास जले सुरेखा मैत्री पुनस्तमाना छाया छाये व पूर्वार्थ परार्थ भेद छाये मैत्री खल सज्जना नाम सज्जनों की वृद्धि होती है छाया के लिए उत्तर अर्ध की। जब सूर्य नीचा जाता है वो छाया होती है, वो छाया होते होते सब छाया छाया हो जाती है। जो सुबह की छाया होती है बड़ी लंबी होती है, घटते घटते सब खत्म हो जाती है। छाया थी गांव आ जाए छाया इधर हो जाती है, सूर्य की तरफ से छाया उधर होती है, बड़ी लंबी होती है, बहुत लंबी छोटी छोटी। प्रारंभ गुरवे क्षमणी क्रमेण आरंभ गुरवे क्षणी क्रमेण पूर्व से पत्र उत्तर से छाया खल मैत्री डाना। तो सज्जनों की मित्रता प्रेम आपस का वो कैसा हो जाए, पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, पूर्वार्ध की छाया नहीं वो पूर्वार्ध भाई छोटी छाया होती होती होती छाया फिर छाया ही वो छाया ही छाया घामरा ही नहीं सब छाया हो जाती है। इस तरह से विकार होता है। तो मन के विकार जब तक हो तब थोड़ा भी विकार दिखता है तब तक पूर्णता कभी नहीं माननी चाहिए, बड़ा घाटा में रहेगा, अंश मात्र भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। काफी है अंगुली दिख है लकीर थोड़ी बड़े है दिखाई पड़ती ही नहीं, ऐसे विकार नहीं हुए तब सुखना ठीक है। जब तक ये विकार हो तब तक सुखना चाहिए। पाते भले कितनी ज्ञानी कर लो कितना ज्ञान का व्याख्यान दे लो, परंतु जब तक अंतःकरण में ऐसी रेखा पड़ती है तब तक बोध नहीं है, तब तो ज्ञान नहीं है, तब तो ज्ञान और पड़े थे नहीं। ये सब आरंभ में जड़ चित्र विवेश होगा, जड़ में नहीं हूं चिन्ह में तत्व में जड़ता के द्वारा नहीं होगी, ये जड़ता के विवेक से जड़ से ऊंचे उठे होगी। ऊंचे उठने का बहुत बढ़िया उपाय है मैं ये नहीं हूं। पहले आप सब संतोष करो तो पहले जड़ चित्र का विवेक करो। शरीर तीनों ही जड़ है, स्थूल भी जड़ है, सूक्ष्म भी जड़ है और कारण भी जड़ का ही नाम है। स्थूल में होते है क्रिया, सूक्ष्म में होता है चिंतन और कारण में होती है समाधि। समाधि कारण शरीर में होती है, सही से तीन होती अतीत है सहजावस्था, उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा, अधमा अधमा सबसे अधम तीर्थ यात्रा। तो सहजावस्था वो सहजावस्था स्वाध्याय स्वाभाविक, उसमें कोई प्रयत्न नहीं किंचित मात्र भी प्रयत्न है ही नहीं, स्वतः ही सहजावस्था। निर्म मोह निरहंकार मैं पना भी मिटा, मैं पना जब तक मैं पना है तब तक बोध नहीं है। विहाय कामादि सर्वान पुमान सत्य निष्क्रिय और निर्ममा और निरहंकार मैं पर से भी रहित होगा सबता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ये फिर अंश नहीं है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति जहाँ अहम में मिटा तो ब्राह्मी स्थिति, अहम है प्रगति का कार्य, वो जब तक साथ रहेगा तब तक आपकी वास्तविक स्थिति नहीं है, शेष अवस्था नहीं है। विहाय कामान या सर्वान पुमान शरीर निष्प्रिय निर्मम निरहंकार सशांति मधि गति, ऐसा ब्राह्मी निरहंकार हुआ तो स्थिति क्या हुई, अहंकार मिटे तो कहाँ स्थिति हुई, ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति है। ठीक है, ये कर्मियों के द्वारा है, निर्मो निरहंकार शुभ दुख शुभ क्षमी ये भक्तियों के द्वारा है। अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच निर्म शांत ब्रह्म भूयाकल्पति ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोषित न कल्पति समस्त सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम भक्तिया माँ भी जानते, तब ठीक पूरा हो गया। तो ज्ञान योग में अहंकार पहले, ज्ञान योग में अहंकार को पहले दूर करना पड़ेगा, भक्ति योग में और कर्म योग में इनमें पहले ममता दूर होती है, पिछड़ता दूर होती है, निर्मोह निरंकार है दोनों में। इसमें अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रम विमोच निर्मम निरंकार निर्मम ब्रह्म भोया कर पद पहले अहंकार, इस वास्ते ध्यान का मार्ग कठिन होता है, कर्म का मार्ग भक्ति का मार्ग सुगम पड़ता है। फिर वो निरहंकार है सशांति मधि का सती वो शांति को प्राप्त होता है। अहंकार क्या स्थिति? अहंकार मिट गया, स्थिति कहाँ हो गई? अहंकार में तो स्थिति होती है आखिरी, अहंकार मेरे मोबाइल मेरे अहंकार, अहंकार गया, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति पूर्ण हो गया। एक परमात्मा है, अहंकार नहीं, नाम दिशा नहीं, अहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति बात है। यही नाम प्राप्त मोहित, इसको प्राप्त होने में मोहित नहीं होता। स्थित अश्याम अंतकाले भी, अंतकाले भी ब्राह्मण स्थिति हो जाए तो ब्रह्म निर्माण स्थिति, निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया। इस वास्ते जीते हुए जीते जी अपने को ये बात करनी है, ऐसा निर्मम हो, मेरा अहंकार हो जाए निर्मम, तो कर्मयोग द्वारा ज्ञान योग द्वारा निर्मम निरंकार होता है। इस वास्ते ये दो साधन बताए, लोकेश में द्विधा निष्ठा, दो प्रकार निष्ठा लोक में बताई है, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों लोक के साथ है, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों बात बुरी नहीं है। जो ज्ञान की निष्ठा है उनको बुरी लगेगी, पर भगवान ने कहा है सांख्य योग सांख्य प्राप्त है, सांख्य योग पृथक वाला प्रबोधन दे न पंडिता एक मास से सम्यक उपयोग में देते भला ज्ञान योग बंद करेगा। उत्तम पुरुष तो अन्य द्वाभिमो पुरुष लोके क्षर साक्षर लोकेश में द्विधा निष्ठा ज्ञान योग ये सांख्य निष्ठा योग निष्ठा ये लौकिक है, निष्ठा है अलौकिक। लोकेश द्विधा निष्ठा ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योगिना उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा तो मुक्ति तक पहुंचते कर्मयोग ज्ञान योग मुक्ति तक। मुक्ति में बहुत सूक्ष्म अहंकार रहता है, वो सूक्ष्म अहंकार बाधक नहीं होता, तत्व ज्ञान में बाधक नहीं होता, मुक्ति में बाधक नहीं होता। वो क्या करता है? वो मत भेद करता है, विशेषाद्वैत अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अचिंत भेदाभेद अचिंत भेदाभेद ये मत है, ये मत है सभी। और देव मत से अगर परमात्मा की प्राप्ति में मत नहीं है वहां, क्यों भेद नहीं मत नहीं वहां, ये मत भेद है। सूक्ष्म अहंकार भी मिट जाता है, प्रेम सहयोग योग बिन सुनो रघुराई आभ्यंतरमल कब हो जाए, आभ्यंतरमल है वो बहुत सूक्ष्म, वो आभ्यंतरमल प्रेम बुद्धि से उठता है, ज्ञान से नहीं उठता है, ज्ञान से मुक्ति का बाधक बैठ जाता है, मुक्ति का बाधक बैठ मुक्ति हो जाती है। मुक्ति होने पर मत भेद रहता है, मुक्त होने पर भी अगर वो प्रेम भक्ति हो जाए तो मत भेद नहीं रहता, फिर मत नहीं रहती, अद्वैत अद्वैत मिश्रा द्वैत द्वैत अद्वैत भेदा भेद नहीं रहेगा, वो एक ऊंचा है सभी। तो प्रेम भक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है, इस वजह से प्रेम भक्ति सच्चे सच्चा प्रेम, प्रेम होता हमारा कामना नहीं होती, कामना होती है प्रेम नहीं होता। आपसे कुछ भी लेना हो तो आपसे हम प्रेम नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी लेना नहीं, महान बड़ा एक आदर एक सत्कार रुपये पैसे रोटी पदार्थ कपड़ा कुछ भी चाहना है तो हम सेवा नहीं कर सकते, सेवा कर सकता निष्काम भाव से कुछ मतलब नहीं है। सेवा का तात्पर्य होता है अपने अहंकार का त्याग, अपने स्वार्थ बुद्धि का भी त्याग, बिल्कुल त्याग। केवल जड़ चीज जड़ संसार में लगा दी कामना किस बात की, निष्काम भाव है, निष्काम भाव तो अपनी चीज की याद करी आपने, ये तो संसार की चीज है, जड़ चीज मात्र संसार की, तो त्याग में जोर नहीं आएगा। हमारे खुद भोगी हुई बात है, कामना त्याग बड़ी कठिन मालूम दे रही थी, जब जड़ स्थिति में विवेक हुआ तो कामना क्यों, कामना जड़ की है, जड़ चीज में जब तक स्थिति है तब कामना है, कामना रहती ही नहीं। जड़ भाग सबका सभी संसार की सेवा के लिए ही है, सेवा के लिए ये कामना करी कैसे हुई, कामना कैसे हुई, कामना कई जित बात भी नहीं होगी, नहीं कुछ नहीं होगी निष्काम सेवा। तो कामना सर्वदा त्याग होता कर्मयोग के द्वारा, और ज्ञान योग के द्वारा मैंपना है, मैंपना इसमें जो मैंपना बाधक है वो मिट जाता है। परंतु अत्यंत सूक्ष्म स्थिति से अपना अद्वैत सिद्धांत का पक्ष रहता है, ये तो बढ़िया लगे, भक्ति उतनी बढ़िया नहीं लगती, सिद्धांत अद्वैत बढ़िया लगेगा, बोला तो मामूली गल देगी। और प्रेम भक्ति में जाते ही सब बढ़िया मारेंगे, ज्ञान मारेंगे, प्रेम मारेंगे, भक्ति मारेंगे, सबका आदर होगा, जैसे वेद करके परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलाओ, भगवान हमारे परम पिता है, भगवान का अंश है सब मात, तो भगवान अपना भगवान की तरफ चल रहा है ये स्थिति है। इस वास्ते स्थूल से स्थूल कम समझे वो भगवान हमारे हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं। बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अगर ऊंचा पड़ेगा साध्य भी भक्ति साधन भी भक्ति। कर्मयोग में कर्म है और पूर्वार्ध है, क्षमता है उत्तरार्ध है, दोनों भाग है। ज्ञान योग में भी साधन है, पहले ज्ञान योग में करा पीछे तत्व बोध है, भक्ति योग में दोनों ही एक ही है, साधन भी भक्ति से भक्ति शादी भी भक्ति, शादी भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति साधन भक्ति, पहले वही भक्ति में चार रस है, दासी है सख्य है वात्सल्य है बहादुर्य, चार रस है, चार रसों में उसकी प्राप्ति होती है। चार रसों में माधुर्य सबसे श्रेष्ठ बना है, माधुर्य का अर्थ तो स्त्री पुरुष नहीं है, और माधुर्य का अर्थ है कि भगवान के प्रेम में मस्त हो गया, ख्याल ही नहीं जाता कि हमारे कुछ काम है, हमारे राग है द्वेष है, इन्हें जाता ही नहीं, सृष्टि है कि नहीं है इन्हें नहीं, इन्हें सृष्टि देखती है कि लीला है, ये भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है, सब लीला दिखती है। और संसार तो भगवत स्वरूप वासुदेव सर्वम और लीला सब श्रेष्ठा जी लीला, सब भगवान की लीला हो रही है, वो लीला क्रूर भी होती है, सौम्य भी होती है, श्रेष्ठ भी होती है, निकृष्ट भी होती है, ऐसी लीला है, सब संसार की लीला, तो भगवान की लीला तो भगवान ही हुआ सभी वासुदेव सर्वम थे सहमात्मा सुनवा ईश्वर मनुष्य श्रेष्ठ कष्ट सिद्धे है हेतुताम अभी सिद्धा नाम यद करने वाले भी सिद्धों में कसम माम मेरी तत्व था कोई मेरे तत्व था बहु नाम जन्म नाम अंत है बहुत जन्म अंत में वासुदेव सर्वम ये सब होगा वासुदेव सर्वम भगवान है वो क्रूरता से क्रूर हो रही वो भी आगे लीला दिखेगी सौम्य से सौम्य वो भी लीला दिखेगी साधारण भी लीला दिखेगी भगवान की लीला है भगवान की भगवत बुद्धि ऐसी हो जाएगी वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्व सर्व त्रिलिंग है स्त्रीलिंग पुल्लिंग सर्व सर्व सर्वे ये पुल्लिंग होता है सर्वा सर्वे सर्वा ये स्त्रीलिंग होता है सर्वम सर्वे सर्वणी ये तो पुष्कलिंग होता है जहां वासुदेव सर्वम ये बैठता नहीं है यार सर्वम वासुदेव वासुदेव नहीं होना चाहिए वासुदेवम होना चाहिए अरे वासुदेव तो सर्वशब्द सर्व होना चाहिए सर्वशब्द त्रिलिंग है सर्वशब्द है त्रिलिंग इस वासुदेव सर्व सर्वम का तात्पर्य क्या सर्व पुरुषलिंग जब पुरुषलिंग जहाँ होता है वहां स्त्री पुरुष तो पुरुष तीन अंतर है न पुरुषलिंग के अंतर्गत जैसे यज्ञ दान तप कर्म त्याज न त्याज कार्य में यज्ञ दानम तपस्या यज्ञ दानम यज्ञ पुलिंग है दानम तपस्या तपस्या है पावनानी मनीष पावनानी अंत में तीनों को साथ में तुम पुष्कलिंग आएगा इस वास्ते वासुदेव सर्वम ये तो वास्तव वासुदेव सर्व होना चाहिए, सर्व अशुद्ध होता है, सर्व नपुंसक नहीं। या विशेष दृश्यते लिंग संख्या विभक्त है प्रायस्ता एवं कर्तव्य समानार्थ विशेष में विशेष विशेष में एक ही लिंग होना चाहिए, एक ही वस्त्र होना चाहिए, वासुदेव सर्व बिल्कुल ठीक है बेटा। वासुदेव सर्व होना पुण्य होगा, अब सर्व कहने से श्रीलिंग पुण्य तो पूछते थे सब सर्वम कहने का तात्पर्य यह है कि नपुंसक लिंग में सबका समन्वय होता है, स्त्रीलिंग पुण्य नपुंसक लिंग जिसका नाम वासुदेव सर्व। सब कुछ परमात्मा है, सब महात्मा सुदुर्लभ है, ये दुर्लभ पद आया है केवल भक्ति में, ये ज्ञान में नहीं आया है, कर्मयोग में नहीं आया है, गीता में देखे तो ये भक्ति में आया है सबसे शेष। लोकेश निंदितानुसार द्वाभिमुखो लोके अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष तो अन्य वो अलौकिक है, भक्ति अलौकिक है, ज्ञान योग कर्मयोग दोनों गीता के श्लोक अनुसार कहता हूँ भाई, कोई नाराज नाराज मत होना। कह कबीर मैं कहता डरू मैं गोर कहता मैं क्या करूं, अब साहब कह रहे हैं हम क्या करें, गीता जी कह रही है दाभिर्षु लोके खरसाक्षर एवं से लोकेश्विन गीता निष्ठा संघ निष्ठा कर्म निष्ठा लोकेश्विन लोक में उत्तम अपरसुत अन्य भक्ति नहीं है। गीता में बड़े विवेचन बड़े विचित्र विचित्र नई नई बातें विलक्षण होने की बात है गीता में। अब भाई समय 50 हो गए क्यों हो गया, अपने करते हैं तो थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, ये जाना है नहीं शांत ध्यान देना। अब मैं इतनी बातें कही इनमें संदेह को संदेह हो तो पूछो तो पूछ ले। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे